Max Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 5 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Synoptycy dziś także ostrzegają przed upałami i burzami. Nowi ministrowie są ludźmi z doświadczeniem, mówił w Trójce szef gabinetu politycznego premiera. A nowi europosłowie, zanim rozpoczną pracę, muszą przejść inicjację, czyli procedurę rejestracji. Dziś także w niektórych miejscach będzie powyżej 30 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Najcieplej będzie na zachodzie, a zagrzmi w Polsce północno-wschodniej, mówi Michał Ogrodnik z IMGW. Burzom tym towarzyszyć będą przelotne opady deszczu. Możliwe są też silniejsze porywy wiatru do 75 km na godzinę. Niewykluczony również jest niewielki grad. Jeśli chodzi o możliwość wystąpienia trąby powietrznej, raczej tak groźnych zjawisk nie powinniśmy się spodziewać. Do Państwowej Inspekcji Pracy przesłano już wiele skarg na pracodawców, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Dotyczyły one zbyt wysokiej temperatury w miejscu pracy i nieprawidłowości związanych z wydawaniem zimnych napojów. Danuta Rutkowska przypomina, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do których należy dbałość o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. W warunkach szczególnie uciążliwych, jakie stwarza upał, pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie zimne napoje, jeśli temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni, a na wolnej przestrzeni 25. W przypadku zatrudnionych na budowie, którzy nie mają dostępu do wody bieżącej, pracodawca musi zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika do celów higienicznych. Pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy lub pozwolić na wcześniejsze wyjście z pracy, ale to już zależy od jego dobrej woli. Powołani wczoraj ministrowie są ludźmi z doświadczeniem. Tak szef gabinetu politycznego premiera odniósł się do słów wicepremiera Jarosława Gowina, który przed rekonstrukcją rządu zapowiadał, że w Radzie Ministrów pojawią się nowe, młode twarze. Młodzi ludzie są wiceministrami, podkreślił w salonie politycznym Trójki Marek Suski. Polska się składa z ludzi z doświadczeniem i ludzi młodych z energią, więc połączenie doświadczenia z energią zawsze jest bardzo dobre, a przecież to nie jest tak, że ci młodzi będą szefami tych z doświadczeniem, tylko na odwrót. To jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Nowy wicemarszałek Sejmu zostanie wybrany na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się za tydzień, powiedział w Polskim Radiu świeżo upieczony rzecznik rządu. Piotr Miller zaznaczył, że nie ma jeszcze decyzji o tym, kto przejmie funkcję Beaty Mazurek. Pani Beata Mazurek była i rzecznikiem klubu parlamentarnego i faktycznie rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj czy będą rozdzielone te dwie funkcje? Jeszcze decyzji w tym zakresie nie ma. Dajmy chwilę, kilka dni na to, żeby faktycznie po tej rekonstrukcji w rządzie aksamitnej, bo tak naprawdę to dobre okoliczności, dać jeszcze czas na to, aby dokonać tych drobnych korekt w innych miejscach. Na stanowisku rzecznika rządu Piotr Miller zastąpił Joannę Kopcińską. Pierwsze wizyty nowych europosłów w Brukseli. Zanim rozpoczną pracę, muszą przejść procedurę rejestracji. Część polskich deputowanych, która w tym tygodniu pojawiła się w Brukseli, ma to już za sobą. Wiele formalności, wizyty u kilkunastu urzędników parlamentarnych i mnóstwo dokumentów do wypełnienia. Na szczęście oferowana jest pomoc, mówi Bartosz Arłukowicz. Bardzo przychylni ludzie, to mi zwróciło moją uwagę, że wszyscy ci urzędnicy, którzy nas tutaj uczą, przeprowadzają przez te różne zawiłości parlamentu, bardzo otwarci. Tak samo traktują posłów z różnych opcji politycznych, bez żadnego wyróżniania czy wskazywania swoich preferencji. Rejestrować muszą się wszyscy europosłowie, także ci, dla których jest to kolejna kadencja. Jadwiga Wiśniewska mówi, że tym razem wszystko przebiegało sprawniej, ale niemiło wspomina, co działo się 5 lat temu, podczas pierwszej rejestracji. Długo trwała, skomplikowana i zalew papierów, które trzeba wypełnić, to nie jest przyjemne. Nawet niektórzy się śmieją, że to swoista ścieżka zdrowia, przejście przez tą akredytację. Europosłowie wybrani w maju do Parlamentu Europejskiego rozpoczną pracę w przyszłym miesiącu. W Strasburgu na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport Trójca, Adam Malecki. Wielcy tenisowego świata już są w półfinale French Open. W piątek Rafael Nadal zagra z Rogerem Federerem. Dziś o najlepszą czwórkę powalczą Serb Novak Djokovic z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem oraz Rosjanin Karen Khachanov z Austriakiem Dominikiem Thiemem. W turnieju pań zmierzą się Rumunka Simona Halep z 17-letnią Amerykanką Amandą Anisimową oraz Madison Keys, czyli też Amerykanka, z Australijką Ashley Barty. W półfinale już są Brytyjka Joanna Konta i Czeszka Marquez. Agata Wondrusowa. W Challengerze Poznań Open tytuł broni Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie ograł Niemca Daniela Altmajera i już szykuje się na Hiszpana Pereza Lopeza. Trzeba będzie przeanalizować tego rywala, no i cóż, i w czwartek kolejny mecz, bo nie można wychodzić z myślami za daleko do przodu, bo trzeba się skupić na najbliższym spotkaniu, ponieważ no to jest ono najważniejsze. I no tutaj bardzo się cieszę po prostu na możliwość gry w Polsce, super tutaj mi się gra, cieszę się, że awansowałem w rankingu i teraz jestem pierwszy tutaj rozstawiony. Hurkacz zagra w czwartek, a dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Narodów wystąpią nasze siatkarki. Wczoraj przegrały 0-3 z Serbkami, dzisiaj zmierzą się z Belgijkami. Początek o 20:15. Miłośnicy siatki powinni się zainteresować turniejem siatkówki plażowej z cyklu World Tour, który zostanie rozegrany w Warszawie. Tytuł sprzed roku tej czterogwiazdkowej imprezy bronić będą Polacy Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. To też gratka dla kibiców, przekonuje dyrektor turnieju Sebastian Michalak. Chcemy, żeby była bardzo fajna strefa zabawowa, żeby to był piknik rodzinny z siatkówką oczywiście na pierwszym punkcie, ale żeby ten sport był taki typowo rodzinny, żeby każdy mógł się pobawić, spędzić miło czas. Turniej w stolicy potrwa od 12 do 16 czerwca. Miłej atmosfery w Skopie nie mogą się spodziewać nasi piłkarze. Na tym gorącym terenie zagrają w piątek w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Dziś ostatni trening w Polsce, jutro wylot i w piątek o 20:45 mecz z Macedonią Północną, którego arbitrem będzie Włoch Gianluca Rocchi. O tej samej porze w poniedziałek spotkanie z Izraelem na PGE Narodowym. A w Portugalii dzisiaj rozpoczyna się turniej Final Four Ligi Narodów. W półfinale w Porto Szwajcaria zagra z gospodarzami, a jutro Holandia zmierzy się w Guimarães z Anglią. Finał i mecz o trzecie miejsce w niedzielę. A na Mistrzostwach Świata do lat 20, które trwają w naszym kraju, znamy komplet ćwierćfinalistów. O półfinał powalczą w Łodzi Kolumbia z Ukrainą, w Tychach Włochy z Mali, w Gdyni Stany Zjednoczone z Ekwadorem oraz Bielsku-Białej, Korea Południowa z Senegalem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lubelszczyzna i Podkarpacie, w tych regionach na razie sporo chmur. W ciągu dnia rozpogodzi się, słonecznie będzie w całej Polsce. Na termometrach 24 stopnie w Zakopanem, 26 w Przemyślu, 27 w Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 28 w Warszawie, 29 we Wrocławiu, najwięcej 32 w Szczecinie. Po południu zagrzmi i popada na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Southern Avenue. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy Soul Bluesa z Memphis, Tennessee. And time will find a way, and we'll see the day. Jedyny ich koncert w Polsce. W najbliższy czwartek transmitować będziemy w audycji pierwszy odcień bluesa. Tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Mówią Państwu pięknie dzień dobry. Do południa. A dziś w audycji do południa informator ekonomiczny, vlogowska z Gabrieli Darmetko. Będzie płyta tygodnia dziś Morrissey, fantastyczny album. Michał Margański zaprosi Państwa do konkursu. Nagrodą będą karnety na Tauron Nowa Muzyka. W przodownikach lektury, uwaga, uwaga, będzie Tomasz Organek. Zapraszam już w imieniu Mariusza Cieślika po 10:00. O tarnowskich nagrodach filmowych opowie Ryszard Jaźwiński, który jest na miejscu. Będzie również relacja z Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik Violetty Myszkowskiej. No i muzycznie dużo, mam nadzieję, ładnych piosenek, które dziś dla Państwa wybrałem. A pomyślałem sobie, że rozpoczniemy od utworu, który jest ważny dla miłośników jednego serialu. Pięknie zaśpiewała Lennon Stella. To jest utwór zatytułowany Love Can Kill z płyty, która jest inspirowana serialem Gra o Tron. A dziś swoje urodziny świętuje jedna z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rockowej ostatnich 30 lat. Muzyk, producent, wydawca, autor teledysków, człowiek orkiestra. Kiedyś członek zespołu Kult, dziś ich wydawca. Sławomir Pietrzak. Czekam trzeci dzień. Czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień? Gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. We'll

we gotta change around here. Mavis Staples i jej najnowszy album We Get By. Starsza pani ostrzega nas przed tym, co dzieje się w tej chwili na świecie i mówi: ludzie, opamiętajcie się. A przed nami jesienią premiera nowego filmu, filmu oczywiście muzycznego, o Eltonie Johnie. Film Rocketman podobno jest bezkompromisowy i opowiada prawdziwe życie Eltona Johna. Ciekawe, że o erze glam rocka powstały ostatnio dwa filmy, Bohemian Rhapsody i właśnie Rocketman. Premiera jesienią, Elton John, a u nas Dave'a Mahal. Just came calling love. Than my mind, but what did we collide like?

A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tradycyjnie rozpoczynamy od wątków brytyjskich, czy też dzisiaj inaczej? Dzisiaj inaczej, jeśli pozwolisz. Bardzo proszę. Ale brytyjskie wątki będą wracały, panie Sławomirze. Donald Trump do nas bardzo dużo w tym materii zrobił. W ostatnim czasie, tak. Ale ta najważniejsza być może z punktu widzenia komentatorów życia gospodarczego w Polsce informacja ostatnich godzin to nowy minister finansów. Marian Banaś jest specem od ściągania podatków, tak go dzisiaj jedna z gazet nazwała. Co to za sygnał, panie Sławomirze, wybór właśnie tej osoby na to stanowisko? Czy to jest naturalny wybór, moim zdaniem? To jest osoba, która w naturalny sposób na ten okres, zwłaszcza przejściowy, pamiętajmy o tym, że to jest rząd techniczny tak naprawdę w tej chwili, do kolejnych wyborów. Natomiast Marian Banaś jest osobą, po pierwsze, niesamowicie doświadczoną. On również w latach 2005-2008 był przecież podsekretarzem stanu i zajmował się kwestiami celno skarbowymi. Poza tym jest to osoba bardzo jednoznaczna, bardzo konsekwentna i bardzo silna w swoim działaniu. Niektórzy przypominają to, że jest posiadaczem pierwszego dana, czarnego pasa w karate. Mhm. A w karate dążenie do jednoznaczności, dążenie do osiągnięcia ideału jest najważniejsze. Co to oznacza dla przedsiębiorców, którzy zajmują się optymalizacją podatkową na przykład? Będą mieli bardzo trudny okres czasu i ja jeszcze raz przypomnę, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że optymalizacja podatkowa powinna przede wszystkim służyć bezpieczeństwu podatkowemu, a nie szukaniu różnego rodzaju możliwości, nazywając to elegancko, w systemie podatkowym. No to bardzo a propos. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj w wywiadzie dla Polsat News powiedział, że dalsze uszczelnienie systemu podatkowego z tytułu wpływów do budżetu z PIT, VAT i CIT może przynieść nawet do 30 miliardów złotych. Naprawdę? 30 miliardów złotych? Luka w VAT wyraźnie się zmniejszyła. Bez dwóch zdań sukces rządu. Udało się ten system uszczelnić, no ale nigdzie na świecie luki VAT nie da się zlikwidować zupełnie. Pytanie, czy te rezerwy w uszczelnianiu rzeczywiście wciąż są takie duże? Są duże, natomiast pamiętajmy o jednym. Gospodarka wzrasta, prognozy gospodarcze są pozytywne. Europa nie jest tak, że śpi, zasnęła całkowicie. Europa budzi się do konkurencji międzynarodowej. Polska jako kraj, który jeszcze wciąż w za dużym stopniu, bo ponad 80% eksportu, na pewno 70 parę procent eksportu non-stop do krajów Unii Europejskiej, to jest zbyt wiele, ale Polska jest w Europie, zależy w dużej mierze od Europy i w Europie możliwości nie tyle zacieśnienia, co rozsądnego ściągania podatków, bo VAT to nie jest wszystko. W tej chwili coraz więcej mówi się o podatkach dochodowych, czyli o PIT-cie i o CIT-cie, przede wszystkim o CIT-cie. No tak, już... tak. Podkreślam, że pan premier w tej wypowiedzi mówił o PIT-cie, VAT-cie i CIT-cie i w sumie 30 miliardów. Tak, także mówimy tutaj o kolejnym etapie szukania nie tyle możliwości, co szukania lepszej ściągalności podatków w związku również ze wzrostem gospodarczym. To jest bardzo istotne. Zła wiadomość dla inwestorów. Będzie trudniej, proszę państwa, budować, tak przynajmniej ubiera w słowa tę sprawę Rzeczpospolita. Obecne decyzje lokalizacyjne zastąpią nowe, a dotychczasowe po 3 latach wygasną. Dziennik dotarł do projektu, nad którym pracuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jak czytamy w artykule w Rzeczpospolitej, wynika z tego projektu, że będą 2 rodzaje planów, a także standardy urbanistyczne i decyzje lokalizacyjne. Znikną dzisiejsze warunki zabudowy. No ale coś trzeba chyba z tym systemem zrobić. Zdecydowanie tak. Dotychczasowy system nie był idealny. Wręcz miał bardzo wiele luk. Również narzekali na ten system inwestorzy nieruchomościowi, inwestorzy w deweloperce mieszkaniowej, biurowej, komercyjnej, jakiejkolwiek innej. Wszelkie inwestycje budowlane nie mogą rozrastać się tak jak tkanka nowotworowa. To znaczy gdziekolwiek, gdzie są najsłabsze punkty wokół. My w tej chwili, budując miasta w Polsce, dobudowujemy do obiektów mieszkalnych, komercyjnych czy innych użytkowych sieci wodociągowe, sieci komunikacyjne. Powinno być zupełnie odwrotne. Tutaj świetnym przykładem jest a propos Brimain, Boris Johnson, który w momencie, jak był burmistrzem Londynu, kładł olbrzymi nacisk na plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie gruntów dla deweloperów pod każdym względem komunikacyjnym, mediowym i tak dalej, a następnie dopiero deweloperzy wpisywali się w te grunty i na nich budowali. Ważne informacje. W zasadzie dla każdego z nas. Co roku Unia Europejska płaci za smog około 2,9% wygenerowanego na jej terenie PKB. No i w przeliczeniu na polski produkt krajowy brutto, uwaga, 111 miliardów złotych rocznie, informuje w raporcie firma Deloitte. Tyle nas kosztuje smog w Polsce. 111 miliardów złotych w skali roku. Dzisiaj Światowy Dzień Środowiska. Tak, my nie tyle budzimy się za późno, co budując swoją wiedzę wszędzie na świecie, zorientowaliśmy się i wciąż się orientujemy, że żyjemy kosztem środowiska. Nie tylko dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Środowiska, ale również za niedługo, czyli w tym roku, prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia, będziemy mieli dzień tak zwanego zrównoważenia ekologicznego, znaczy zaczniemy od sierpnia zabierać przyrodzie coś, czego już jej nie będziemy w stanie oddać, czyli te zasoby ekologiczne, to jest bardzo istotne. W związku z czym musimy sobie jasno dzisiaj powiedzieć, dzięki temu, że budujemy wiedzę, dzięki temu, że wiemy coraz więcej o międzynarodowym środowisku przyrodniczym, jakimkolwiek innym, uczymy się tak budować naszą teraźniejszość, aby przyszłe pokolenia, nasze prawnuki, również mogły na tej kuli ziemskiej względnie funkcjonować. Panie Sławomirze, czas nauki zdaje się powoli się kończy. Czas działania tu i teraz. Tak, chyba ten moment. Te działania są podejmowane. Przypomnę, że różnego rodzaju międzynarodowe środowiska są też efektywne konferencje międzynarodowe, bo każda konferencja międzynarodowa służy wymianie poglądów, służy wypracowaniu jakiegoś stanowiska i służy wdrażaniu tego stanowiska. Już nie tylko starsze pokolenia. Przypomnę o 15-letniej Skandynawce, która robi nie tyle karierę, bo to nie jest kariera, która pokazuje starszym pokoleniom, że jeżeli wy nie możecie, to my przyszłe pokolenia bierzemy się za was. I na koniec o wielkich pieniądzach. Niektórzy mówią, że nie wszystko da się kupić. No pewnie to prawda, ale akurat to kupić się da, jak się okazuje. Miliarder z Indii stał się pierwszym posiadaczem złotej karty uprawniającej do stałego pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i taki stały pobyt można, jak się okazuje, tam przynajmniej kupić. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wytypowały, uwaga, 7 tysięcy biznesmenów i specjalistów, których majątek wart jest 27 miliardów dolarów, a ta inicjatywa ma przyciągać kapitał. Tak, póki co władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oczekują inwestycji na poziomie co najmniej 2,7 miliarda dolarów, jeżeli ktoś chciałby mieć tak zwany stały pobyt, a nie tylko jak do tej pory bardzo wiele osób uzyskało 5 czy 10-letni. Ja przypomnę, że Indie są tym krajem, o którym zbyt mało się wciąż mówi. To jest kraj, który za kilka lat prześcignie Chiny, jeżeli chodzi o liczbę ludności na świecie, a jeżeli chodzi o liczbę miliarderów na świecie, to dzisiaj w Indiach, Indie są w pierwszej dziesiątce krajów, których jest najwięcej miliarderów co do liczby i co do wartości majątku. Natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie są dzisiaj już na poziomie Francji, jeżeli chodzi o liczbę miliarderów i o liczbę zgromadzonego przez nich w tym kraju majątku, czy dysponowanego z tego kraju majątkiem, bo dzisiaj tak naprawdę w dobie globalizacji my nie wiemy, gdzie, kto, jaki ma majątek. Pamiętajmy też o tym, że Indie są największym eksporterem siły roboczej na Bliski Wschód. Tamte samoloty latają z pracownikami z Indii po prostu non-stop i rzeczywiście tak naprawdę wielu obywateli Indii pracuje tam na tym Bliskim Wschodzie. Natomiast ja mam dla panów inną informację, niezwiązaną z kupnem obywatelstwa, natomiast czy państwo wiedzą, czy panowie wiedzą, która z wokalistek jest najbogatsza na świecie? Beyoncé. Nie. Na czwartym miejscu dopiero. Naprawdę? Tak. Panie Sławku, niech pan strzela. Rihanna? Rihanna, brawo. Rihanna i do tego jeszcze ona nie zarobiła na muzyce tych pieniędzy, tylko na swojej marce odzieżowej oraz przede wszystkim na kosmetykach. I to jest jej tak zwany core business, czyli ten biznes, który przynosi jej najwięcej pieniędzy. Na drugim miejscu jest Madonna, która ma majątek Rihanny oceniono na 600 milionów dolarów, Madonny 570. Na trzecim miejscu, co dla mnie jest zaskoczeniem, Celine Dion, 540 milionów dolarów, a dopiero na czwartym miejscu Beyoncé, no, ze skromnymi 400 milionami. No ale jeżeli dorzucimy do tego ten miliard męża Jay-Z, bo on stał się teraz miliarderem, no to tak z 1,5 miliarda w domu, no powiem szczerze, że nie pogardziłbym taką kwotę. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę wiek i lata pracy, no to Rihanna zdecydowanie wyprzedza pozostałe panie, no bo ona jest zdecydowanie z przodu. Tak. Wielkie pieniądze codziennie od poniedziałku do czwartku po 9.30. Informator ekonomiczny Sławomir Chorbaczewski. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert.

Artystka nazywa się Seina Bose i pochodzi ze Szwecji. Ma w dorobku dwa albumy Pretend i I Am a Dream. I muzyka to rodzinne rytmy z Gambii oraz współczesny soul. Vlogowskaz. Ten sygnał oznacza, że teraz vlogowska z Gabrieli Darmetko. Profil Arety Szpury na Instagramie obserwuje ponad 75 tysięcy ludzi. Ubrania przez nią zaprojektowane nosiła m.in. Rihanna, a firma odzieżowa, którą założyła razem z przyjaciółką, odniosła wielki sukces. Ale kiedy osiągnęła szczyt, postanowiła sama z niego zejść. I odeszła z firmy. Pierwszym momentem była książka, która po prostu gdzieś byłam w Stanach i na dziale moda w księgarni znalazłam książkę, która mówiła o prawdziwym koszcie mody. I zaczęłam ją z ciekawości czytać, no i z każdym słowem byłam coraz bardziej przerażona. Naprawdę nie miałam pojęcia i potem zaczęłam się zastanawiać, czy to jest tak, że tylko ja to wiem, czy cały świat to wie, ale udaje, że nie wie. I nie było to dla mnie to nie do pomyślenia. Do wyprodukowania jednej pary dżinsów potrzeba 10 tysięcy litrów wody. Dlaczego ubrania z sieciówek są tańsze niż dobry obiad? Bo za ich produkcję właściciel sieciówki płaci naprawdę grosze. Materiały są naprawdę najgorszej jakości, przy ich użyciu są wykorzystywane najgorsze toksyny. Często w tych fabrykach nie ma żadnych zabezpieczeń, więc od razu te toksyny idą do rzek. Jest takie przysłowie, że kolor sezonu można poznać po kolorze rzek w Chinach, czy w ogóle w Azji. Jest to przerażające. A też sami z własnej perspektywy chyba znamy sytuację, gdzie kupujemy coś, bo coś jest tanie na przecenie, nawet tego nie mierzymy, więc okazuje się w domu, że to wygląda w nas średnio. No ale to było tanie, więc nam się nie chce iść tego zwrócić. A jak patrzymy, jak jeszcze wyglądało to pokolenie dwa temu, no to nasi rodzice, nasze babcie mieli naprawdę kilka rzeczy w swojej szafie. Przede wszystkim wyglądali super i to wszystko do tej pory ja mam rzeczy po mojej babci czy mamie. I naprawdę są ekstra jakości, więc jakby można zrobić coś, co przetrwa. A jaką cenę płacimy my wszyscy za to, że ktoś wmawia nam, że musimy mieć 5 nowych koszulek w tym sezonie? W tym momencie na Hawajach pada śnieg. W Polsce widzimy, co się dzieje. Te wszystkie kataklizmy w ogóle na świecie, które się dzieją, naprawdę tego jest coraz więcej, coraz bardziej intensywne, coraz mniej przewidywalne, a sami chyba wiemy z doświadczenia, że no, siły natury są olbrzymie i nie wygramy z nimi, dlatego my musimy nauczyć się działać w jednej drużynie i szanować to, bo tak naprawdę wszystko, co my tutaj mamy, jest dzięki ziemi. Od matki natury dostaliśmy jakby od energii, po jedzenie, wodę, powietrze. Każdy przedmiot, którym się otaczamy, został zrobiony z czegoś, co nam zostało dostarczone przez przyrodę. Ktoś gdzieś tam to wziął i zaczął monetyzować. No ale jeżeli byśmy traktowali ziemię jako przedsiębiorstwo, jako firmę, to WWF chyba zrobił tak, że zliczył te usługi, ile one byłyby warte. I weszło jakaś niebotyczna suma. No jeżeli pomyślimy sobie, żeby to byłaby firma, która miałaby takie obroty, to wszyscy by się liczyli z jej zdaniem. I słowa takiego prezesa takiej firmy byłyby na każdej pierwszej stronie. I trochę to musimy zacząć robić, żeby to się zmieniło i zacząć szanować naszego dostawcę usług. Jakby pomyśleć sobie, jakie my mamy szczęście, że możemy tutaj żyć i to wszystko przeżywać i już nie powinniśmy zachowywać się w taki sposób, jak się zachowujemy. Ale też naprawdę wierzę, że da się to zmienić. Dlatego Areta napisała książkę Jak uratować świat, czyli co dobrego możesz zrobić dla planety. A coraz więcej osób chce, tylko nie wie, gdzie zacząć. Nie ma jednej strony, którą możemy wpisać czy w Google jednego hasła, żeby nam to się wszystko pokazało. Jest też bardzo dużo niesprawdzonych informacji. Ja sama się tym łapię bardzo często, że zaczynam wierzyć w coś i dopiero jak spotykam kogoś, kto się tym zna i siedzi w tym od lat, to on mnie poprawia, mówi, że to jest mit, że wcale tak nie jest. Dlatego też do książki zaprosiłam kilkunastu specjalistów, więc jest zawsze trochę teorii, ale też jest bardzo dużo praktyki. Na to mi zależało, żeby było dużo przepisów, wskazówek, rzeczy, których nawet jeżeli mamy 5 minut danego dnia, możemy tą książkę otworzyć w dowolnym miejscu, bo nie trzeba jeszcze deski do deski i można sobie coś z tego dla siebie wyciągnąć i już tego dnia zastosować. Bardzo dziękuję Gabrieli Darmetko za ten materiał. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Aretę, bo wiele jej poglądów jest mi bardzo bliskich. Za 5 minut 10. I proszę nie jeździć tak szybko jak bohater filmu, z którego pochodzi ta piosenka.